Harman yeri yaş yeri, harman yeri yaş yeri, usul bas yavaş yürü, usul bas yavaş yürü. Şimdi buradan geçti, şimdi buradan geçti, güzellerden bir sürü, güzellerden bir sürü. Aman aman bir sürü, yandım aman bir sürü, aman aman bir sürü, yandım aman bir sürü. Harman yeri yarıldı, harman yeri yarıldı, kaynana bana darıldı, kaynana bana darıldı. Ne darılın kaynana, ne darılın kaynana, kızın bana sarıldı, kızın bana sarıldı. Aman aman sarıldı, yandım aman sarıldı.